تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 21 رمضان المبارک، یہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، تو اس نسبت سے چند اشعار ذوق نعت سے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں نظر کر کے، پھر مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان عظمت نشان میں حصول رحمت کے لیے چند مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. نجف اشرف، جانتے نجف اشرف کیا ہے؟ کون کون جانتا؟ سب نہیں جانتا. نجف اشرف، نجف اشرف، اشرف اضافی لفظ ہے، یعنی کہ جیسے ہم بولتے ہیں قرآن شریف ہے نا، مدینہ شریف، تو یہ نجف اشرف، نجف شہر کا نام ہے جو عراق میں واقع ہے، وہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار پرنوار ہے. تو مولانا حسن زا خان علیہ رحمت المنان، یہ نجف اشرف کا اس طرح ذکر کرتے ہوئے پھر آگے منقبت کو بڑھاتے ہیں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، یعنی اے وطن کی محبت، میں تصور کی شاہراہ پر چلتے ہوئے نجف اشرف کی خوشنما وادیوں میں داخل ہوا چاہتا ہوں، تو مہربانی کر کے میرے ساتھ مت آ. یعنی وطن کی یاد سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بس نجف اشرف کی یاد ہو تو میں وہاں جا رہا ہوں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف چاہتے ہیں تو اور طرف جا، ہم اور طرف چاہتے ہیں تو اور طرف جا. چل ہند سے، چل ہند سے، چل ہند سے غافل، اٹھ سوئے نجف، سوئے نجف، سوئے نجف جا. پھنستا ہے وبالوں میں عبس اختر طالع، سرکار سے پائے گا شرف بحر شرف جا. آنکھوں کو بھی محروم نہ رکھ اس نے ضیا سے، کی دل میں اگر اے مہ بے داغ و کلف جا، اے کلفت غم بندہ مولا سے نہ رکھ کام، بے فائدہ ہوتی ہے تیری عمر تلف جا، اے طلعت شہ آ تجھے مولا کی قسم آ، اے ظلمت دل جا تجھے اس رخ کا حلف جا، ہو جلوہ فضا صاحب قاسم کا نائب، ہاں تیرے دعا بہر خدا سوئے ہدف جا، کیوں غرق علم ہے در مقصود سے منہ بھر، کیوں غرق علم ہے در مقصود سے منہ بھر، نیسان کرم کی طرف دش نہ صدف جا، جیلا کے شرف حضرت مولا کے خلف ہیں، اے نا خلف اٹھ جانے بے دعوی میں خلف جا، تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بحر خدف جا، مولا کی امامت سے محبت ہے تو غافل، ارباب جماعت کی نہ تو چھوڑ کے صف جا، کہہ دے کوئی گہرا ہے بلا نے حسن کو، اے شیر خدا بحر مدد تیغ بکف جا، اے شیر خدا بحر مدد تیغ بکف جا، اے حب وطن ساتھ نہیں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. مولانا ایک سوال کروں اگر اجازت دیں تو. آپ تشریف رکھیے، ابھی بیان تو ہو لینے دیجیے، ادھر سے آپ سوال کریں گے ادھر سے وہ سوال کرے گا پھر. لیکن ابھی جواب چاہیے. چلیے بھائی یہ بھلے کر لیں ابھی، لیکن ابھی بیان کے دوران اور کوئی اسلامی بھائی سوال نہ کیجیے گا، انشاءاللہ بیان کے بعد آپ کو سوالات کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. چلیے آپ نے ابھی کہا مولا علی، مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے، پھر علی کے نام کے ساتھ مولا کیوں؟ عرض کرتا ہوں، آپ نے مجھے مولانا کہا. جی آپ نے ابھی مجھے مولانا کہا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا اعتراض خود آپ پر پلٹ رہا ہے، تو آپ نے جب مجھ جیسے ناکارے کو اپنا مولا تسلیم کر لیا، تو اگر میں حضرت علی جیسے عظیم الشان صحابی کو اگر مولا کہہ دوں تو کیا اعتراض ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ

سبحانه صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ شیخ عبد الرحمن جامی دس سرہ السامی شواہد النبوہ صفحہ نمبر 282 پر یہ حکایت نقل کرتے ہیں. کوفے میں ایک روز حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گے، جاؤ انہیں ہمارے پاس لے آؤ. وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی. نوجوان نے کہا یا امیر المومنین، بات یہ ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مگر جب میں اس کے پاس آیا اور آج ہماری پہلی رات، تو اس عورت کی صورت دیکھتے ہی مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی. اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے بھگا دیتا، تو چونکہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک ہم لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا نمائندہ تشریف لایا اور ہمیں آپ کے دربار میں حاضر کر دیا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمایا، وہ سب چلے گئے. تو آپ نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا تو اس نوجوان کو جانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ کل میرا اس سے نکاح ہوا ہے، کل سے میرا یہ شوہر ہے. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اب تو اچھی طرح جان لے گی کہ یہ نوجوان کون ہے، مگر جو بھی پوچھوں اس کا سچ جواب دینا، جھوٹ مت بولنا. اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں میں قطعی جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی. چنانچہ آپ نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے فرمانا شروع کیا، کیا تمہارے باپ کا یہ نام نہیں؟ کہنے لگے ہاں میں فلاں ہی کی بیٹی ہوں. پھر آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا چچا زاد بھائی ہوا کرتا تھا اور تمہاری آپس میں وہ عشق مجازی کی ترکیب تھی. تو اس نے گھبرا کر کہا کہ ہاں، یہ چونکی گئی کیسے پتا چل گیا. نہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھ پر قابو پا لیا اور تیرے ساتھ کالا منہ کیا، جس کی وجہ سے تو حاملہ ہو گئی. اس بات کو تو نے اپنے باپ سے پوشیدہ رکھا. تو اس نے وہ ڈرتے ڈرتے اس کی بھی حامی بھر لی کہ واقعی ایسا ہوا تھا. تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی. چنانچہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی. جب بچہ پیدا ہو گیا تو نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا. اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اس نو مولود لڑکے کو سونگھا. تو نے اس کتے کو ایک ڈھیلا اٹھا کر مارا، جو کتے کو لگنے کے بجائے اسی نو مولود بچے کے سر پر لگا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا. تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑے کا حصہ پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا، پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ گئی، اور اس کے بعد تمہیں اس بچے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تو اس عورت نے ساری باتوں کا اقرار کیا کہ واقعی ایسا ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین، اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا تو نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے مزید فرمایا، تمہارے چلے جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور وہ اس بچہ ان کو نظر آ گیا اور وہ اٹھا کے لے گئے اور اس کا علاج معالجہ کیا، اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ جوان ہو کر وہ کوفہ شہر میں آیا اور کل تجھ سے اس نے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو جو موجود تھا، وہ نوجوان تھا اور وہ عورت تھی، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، مولا مشکل کچھ آتے سب کو نکال دیا تھا، تو اس نوجوان سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنا سر کھولا، تو اس نے اپنا سر کھولا تو اس پر زخم کا نشان تھا ڈھیلا لگنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ جس کو تم چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، اللہ عز و جل نے تم کو اس حرام کام سے محفوظ رکھا کہ تمہارے بیٹے نے تم سے وہ ترکیب نہیں بنائی، نہیں بنانے میں کامیابی نہیں ہوئی، اس کو نفرت ہو گئی، اور فرمایا کہ اب اس کو ساتھ لو، یہ تمہارا شوہر نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کی بیوی نہیں بلکہ تم اس کی امی ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کتنی عظیم شان عطا فرمائی تھی کہ کتنا پرانا واقعہ حرف بحرف اللہ کی عطا سے بتا دیا۔ یہی تو علم غیب ہے۔ حضرت علامہ جامی عارف باللہ علامہ جامی قدسہ سرہ سامی، یہ بہت بڑے بزرگ اور ولی ہوئے، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب شواہد النبوہ جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو اس حکایت سے الحمدللہ ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کو غیب کی خبریں بتانے کی سعادت بخشتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے یہ حضرات جو ہیں وہ غیب جان لیتے ہیں، اور یہ ان کی کرامت بھی ہے، اس کو کرامت بھی کہیں گے۔ تو کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو عقلوں میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، جو عادتاً نہ ہو سکے، تو یہ جو عادتاً محال ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ دلوں کی بھی باتیں جان لیتے تھے اور پرانی باتیں بھی آپ کو پتہ چل جاتی تھی اللہ کی عطا سے۔ حضرت علامہ جامی قدسہ سرہ سامی مزید ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو شواہد النبوہ 247 صفحہ پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ینبع میں سخت بیمار ہو گئے۔ ینبع یہ بھی عرب شریف کا ایک شہر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مدانی چینل سے ینبع میں بھی یہ بیان انشاءاللہ سنا جا رہا ہوگا۔ ینبع میں آپ اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ ایسا لگا کہ جاں بھر نہ ہو سکیں گے، یعنی کہ بچیں گے نہیں۔ تو آپ کی خدمت عرض کیا گیا کہ حضور آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ اگر مدینہ طیبہ تشریف لے چلیں تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں ابھی انتقال نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ امیر المؤمنین نہیں ہو جاؤ گے، اور تا وقتے کے تلوار مار کر تمہاری پیشانی اور داڑھی خون سے رنگین نہ کر دی جائے، یعنی تم بستر پر اس طرح بیماری میں وفات نہیں پاؤ گے بلکہ تمہیں تو تلوار مار کر اس طرح شہید کیا جائے گا کہ پیشانی پر تلوار لگے گی اور پیشانی رنگین ہوگی خون سے اور تمہاری داڑھی بھی خون سے تر ہو جائے گی۔ تو یہ غیب کی خبر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور حضرت مولا مشکل کشا کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ غیب بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے یقین کیا ہوا تھا کہ میں یمبوڑ میں بیماری میں نہیں مروں گا، ابھی مجھے بہت دیر ہے، ابھی تو مجھے خلافت ملے گی اور میں امیر المومنین کو بنوں گا، اس کے بعد کہیں میری شہادت عمل میں آئے گی۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، اللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد۔ اب آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو امین اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اللہ عز و جل کے سوا بھی کسی اور کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا، ایسا کہنا کیسا؟ مشکل کشا کے معنی مشکلیں کھولنے والا، حل کرنے والا۔ اب اگر آپ کو پولیس مثال کے طور پر پکڑ کے لے جائے اور غلط فہمی کی وجہ سے لے جائے تو آپ مشکل میں پڑے یہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کہلائے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد کے خطیب صاحب جو کہ وہاں کے علاقے کے بہت معزز عالم دین ہوں اور وہ بھی آپ کو جانتے ہو کہ یہ بے قصور ہیں، اور وہ جا کر تھانے میں پولیس کو سمجھائے کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ میری مسجد کا نمازی ہے اور اس کو آپ نے غلط پکڑ لیا، اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، تو اس کی سفارش تھانہ قبول کر لے اور آپ کو چھوڑ دیں، تو وہ خطیب صاحب نے جو کام کیا آپ کو جب یہ پکڑ لیا گیا تو آپ مشکل میں آ گئے تھے، اب یہ خطیب نے جو کام کیا کہ سفارش کر کے آپ کو وہ تھانے سے چھڑایا، اس فعل کو کیا کہا جائے گا؟ مشکل حل کرنا کہیں گے، مشکل کشائی کہیں گے؟ تو آپ کے خطیب صاحب آپ کے لیے مشکل کشا کا رول انہوں نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو جب آپ کی مسجد کے، چلو یہ تو میں نے اپنے فیلڈ کی بات کی کہ مجھے علماء سے پیار ہے تو میں نے عالم کا حوالہ دیا، کونسلر بھی چھڑا سکتا ہے اس طرح، اسی طرح اور بھی بعض لوگ بھی انہیں کیسے ہوتے ہیں کہ جو سورس فل ہوتے ہیں وہ چھڑا سکتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی چھڑا دیتے ہیں، اس طرح کے کام کر لیتے ہیں۔ تو جس نے یہ کام کیا وہ مشکل کشا ہوا، آپ کی جو مشکل آپ مشکل سے نکل آئے یہ مشکل حل ہونا ہوا، تو امام بھی مشکل کشا ان مانو کر، کونسلر بھی مشکل کشا، ایم پی اے بھی، ایم این اے بھی، اور نہ جانے کون کون مشکل کشا. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تو شان ہی بہت بلند ہوا ہے. تو پتا چلا کہ عام آدمی بھی مشکل کشا بن سکتا ہے. جیسے کہ مددگار پولیس، یہ ہمارے بورڈ لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ، ٹیلی فون نمبر کسی کو یاد ہے ان کا؟ 15. دیکھو آپ نے تو اپنے مشکل کشا کا نمبر بھی یاد کر لیا. میرے مشکل کشا تو مولا مشکل کشا علی المرتضی. اگر ضرورت ہے پولیس سے مدد لینے میں حرج نہیں ہے، تو مددگار پولیس. تو اب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوتا، مشکل کشا نہ ہوتا، تو یہ مددگار پولیس، تو پولیس سے مدد لینا کیسا؟ پھر یہ بھی گناہ یا حرام یا کفر یا شرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ. ان سے مدد لینا، پھر یہ کہ سچی بات یہ کہ ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں مشکل کشا ہوتا ہی ہے، ہر شخص. اب مثال کے طور پر آپ نے بڑا مسئلہ تلاش کیا، آپ کو نہیں ملا، اب آپ کسی معلومات رکھنے والے شخص سے ملے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا اور اس نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا، ان مانو کر یہ بھی آپ کا مشکل کشا ہوا. آپ قرضے میں ڈوب گئے، قرض خواہ نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، کسی نے سفارش کر دی کہ اس کو مہلت دے دو، آپ کو راحت ملی، تو یہ مشکل اس نے جو آپ کی حل کی کہ قرض خواہ سے آپ کو کچھ مزید مہلت دلا دی، تو یہ ان مانو کر مشکل کشا ہوا. تو دنیا میں ہر فرد کسی نہ کسی حوالے سے مشکل کشا ہوتا ہے. ماں باپ تو بہت بڑے مشکل کشا ہیں. ماں نے دودھ پلایا، دودھ وہ چھوڑ دیتی تو آپ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو جاتے. باپ نے کما کما کر کھلایا، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ گئے، المدد یا ڈاکٹر، شفا دینے والا اللہ ہے یہ تو آپ مانتے، لیکن پہنچے آپ دوا خانے، المدد یا ڈاکٹر، ڈاکٹر صاحب دوا دیں گے تو ٹھیک ہوگا. چلو بھائی، تو ڈاکٹر نے آپ کی مشکل کشائی کی، آپ ٹھیک ہوئے، ڈاکٹر نے دوائی دی اور آپ کو انجیکشن لگایا، علاج کیا، تو آپ ٹھیک ہو گئے، تو ڈاکٹر آپ کا انمان ہو کر یہاں مشکل کشا ہوا. پھر جناب جب فوت ہو جائیں گے، تو فوت ہونے کے بعد بھی خود بخود نہ غسول ہونا ہے نہ کفن آپ کے بدن پر لپٹنا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل کشائی کرے گا، مدد کرے گا آپ کی کہ آپ کو اول منزل تک پہنچائے. پھر لوگ کندھوں پر سوار کریں گے اور قبر بھی کھود ہی جائے گی اور تدفین بھی ہوگی، پہلے غسل دیں گے، تکفین کفن پہنائیں گے، تدفین کریں گے. تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں جو کندھوں پہ چڑھا کے آپ کو لے گئے اور مٹی دی، یہ اگر یوں بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب مشکل کشا ہیں، ورنہ خود بخود آپ دفن نہ ہوتے. یہ دور کی بات ہے، مطلب کہ یہ اگر آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں گے تو سب آپ کی مشکل حل کرنے میں لگے ہوئے کہ آپ کو پہنچا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب بھی آپ کو مشکل کشائی کی ضرورت ہے کہ مرنے والے کی جو صورت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک مردے کی، وہ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتی ہے، وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی دعائیں ابھارتی ہیں، دعائیں مغفرت، لوگوں کا ایصال ثواب. تو اب آپ اب بھی اگر کوئی مشکل ہے آپ کی، تو وہ لوگوں کی دعاؤں سے اور ان کے ایصال ثواب سے حل ہوگی. تو یوں ایصال ثواب کرنے والا بھی گویا آپ کی مشکل کشائی کر رہا ہے. تو یہ مشکل کشائی کا، مشکل کشا کا لفظ جو ہے، یہ بہت ہی عام سا لفظ ہے. خامہ خواہ شیطان نے وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ صاحب اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں. اللہ یقیناً مشکل کشا ہے، تو اللہ تعالی ذاتی طور پر مشکل کشا ہے، یہ خود بخود مشکل کشا، اس کو کسی نے مشکل کشا نہیں بنایا. اور باقی جو مشکل کشائی کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے طاقت دی تو مشکل کشائی کرتے ہیں. طاقت جس کو نہیں دی وہ نہیں کر سکتا. اللہ کی عطا سے ہی مشکل کشائی کریں گے. جتنی اللہ نے طاقت دی اتنی ہی مشکل کشائی کریں گے. ڈاکٹر نے آپ کو علاج آپ کا علاج کیا آپ ٹھیک ہو گئے, مشکل کشائی ہو گئی. اور اگر شفا نہیں ہونی ہے ڈاکٹر لاکھ دوائیں دے لاکھ انجیکشن پھونکے آپ کو شفا نہیں ہونی, مشکل کشائی میں ناکام ہو گیا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ آپ کی مشکل کشائی کرے. حضور جتنے بھی آپ نے دلائل دیے ہیں یہ تمام کے تمام عقلی ہیں, اور آپ نے یہ ظاہری اسباب گنوائے جتنے بھی گنوائے. آیا کہ وصال کے بعد بھی کسی سے مدد مانگنا یہ ثابت ہے؟ آپ کے سوال سے یہ مستفاد کہ کیونکہ میں نے انتقال کے بعد مدد کا کرنے کے جواز کی صورت کوئی ابھی تک نہیں بتائی, تو آپ جتنے بھی دلائل دیے یہ سب عقلی ہیں اور ظاہری اسباب کے ہیں. تو ظاہری اور باطنی اسباب دو صورتیں آپ کی بات سے سمجھ آئیں, اور عقلی دلائل آپ کو نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو نقلی دلائل دیے جائیں. کیا خیال ہے, نقلی دلائل دیے جائیں گے؟ آپ بھی ہاں بولیں. نقلی دلائل دوں نہیں دوں, اصلی دلائل. یہ عقلی کے مقابلے میں جو نقلی بولتے ہیں نا, تو یہ اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو نقل کیے گئے قرآن و حدیث سے دلائل, تو قرآن و حدیث کے دلائل کو نقلی دلائل, جو شرعی دلائل ہیں منقول. تو عقلی دلائل نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں چلیں گے؟ اچھا, تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ظاہری حیات سے متصف تھے تو ان کی اس ظاہری زندگی میں وہ مشکل کشا تھے, پہلے یہ تسلیم کریں. اچھا, اس وقت تو مشکل کشا میں کسی کو اختلاف, خیر آپ کو تو بعد وصال کا بھی نہیں ہوگا اختلاف. مطلب یہ کہ وہ عقلی دلائل سے مراد کے ظاہری طور پر جو میں نے کہا, تو مولا مشکل کشا جب ظاہری طور پر حیات تھے تو اس وقت تو مشکل کشا تھے نا, جو زندہ ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ جو زندہ ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہیں. یعنی یہ تو بچہ جانتا ہے کہ شہید ہے, اور یہ بھی بچہ جانتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. اور اس کی نقلی دلیل قرآن کی آیت مشہور ہے نا, تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے, اور لیکن تمہیں شعور نہیں, تمہیں اس کی سمجھ نہیں. تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بلا شبہ شہید ہے کہ ظلمن آپ کو قتل کیا گیا, شہید. تو یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے. اب میرے یہ سارے ظاہری جو دلائل تھے یہاں منطبق کیے جا سکتے, ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کل بھی مشکل کشا تھے, آج بھی مشکل کشا ہے, اور آئندہ بھی مشکل کشا رہیں گے انشاءاللہ, قیامت میں بھی مشکل کشائی کریں گے انشاءاللہ. مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.